mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Stop. Nie czekaj, aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 4 lutego, minęła 9. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Rolnicy znów zablokują drogi. Jest blokada u Marka Sawickiego, kilkaset metrów pod domem. Dramatyczne zdjęcia z katastrofy samolotu na Tajwanie. W wypadku zginęło kilkanaście osób. Nie palić, nie tyć i uprawiać sport. Onkolodzy przekonują, że to może nas ustrzec przed rakiem. Wczoraj kilka blokad dróg, dziś zapewne około 10. Rolnicy zaostrzają swoją akcję. Nowe protesty mają się pojawić na trasach m.in. Mazowsza, Lubelszczyzny i Wielkopolski. Jednocześnie rolnicy nie zabierają swoich ciągników z dróg w Zdanach pod Siedlcami, w Zabłudowie koło Białegostoku oraz w Pyrzycach niedaleko Szczecina. Rolniczy Związek OPZZ organizuje kolejne akcje, a jego szef Sławomir Zdebski miałby się pojawić w południe w ministerstwie u Marka Sawickiego. Ale czy dojdzie do rozmów, potwierdzenia brak. Obaj panowie bardzo często wymieniali w ostatnich dniach korespondencje i telefony. Ostatecznie udało się jednak ustalić wspólny, dogodny termin. W ubiegłym tygodniu zapraszany przeze mnie na piątek bądź środę potwierdził, że jest gotowy do rozmowy w środę o 12. Jednak lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski nie doczekał się formalnego zaproszenia na to spotkanie. Dlatego kolejny komunikat wygłosi prawdopodobnie nie w twarz ministrowi, a za pośrednictwem mediów. Jest blokada u Marka Sawickiego, dosłownie kilkaset metrów pod domem i tam będzie konferencja prasowa. Rzeczywistość pokazuje, że ostatnio plany Izdebskiego często ulegają zmianie. Zatem tak do końca nie wiadomo, gdzie będzie go można spotkać dziś w południe. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na 13 natomiast zaplanowano kolejną rundę negocjacji w Jastrzębiu-Zdroju. Nocne rozmowy przebiegały w cieniu wieczornych zamieszek. Nie przyniosły porozumienia. Dziś rano górnicy zaostrzyli protest, rozpoczęli strajk pod ziemią. Rzecznik Praw Obywatelskich obawia się, że w sprawie in vitro znów będzie polityczny pat i proponuje, by przepisy dotyczące genetyki rozpatrzeć w odrębnej ustawie. Minister zdrowia zapowiedział, że już jutro Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się przepisami dotyczącymi zapłodnienia pozaustrojowego, ale parlament tej sprawy nie jest w stanie uregulować od lat. I tym razem może być podobnie, oceniała w Salonie Politycznym Trójki profesor Irena Lipowicz. Potrzebujemy bardzo ustawy, tylko ponieważ mamy pat polityczny w tym zakresie, to ja chcę ratować to, co wymaga najpilniejszego ratowania, czyli przynajmniej uregulowania kwestii genetycznych. Zdaniem RPO konieczne jest pilne uregulowanie spraw choćby kodu genetycznego i zapobiegania eksperymentom na ludzkim DNA. 11 ofiar śmiertelnych to najnowszy, ale wciąż nieoficjalny bilans ofiar katastrofy samolotu pasażerskiego na Tajwanie. Maszyna spadła do rzeki niedaleko stolicy Tajpej krótko po starcie. Ratownikom udało się wydostać z wraku 28 pasażerów, 19 jest wciąż uwięzionych w samolocie. Na pokładzie było 58 osób, w tym 5 członków załogi. To był lot krajowy. Z pierwszych doniesień wynika, że samolot uderzył w przęsło estakady. Zanim wpadł do rzeki, zawadził jeszcze podwoziem o przebiegającą w pobliżu taksówkę. Jej kierowca został ranny. W mediach pojawiły się dramatyczne zdjęcia, na których widać mocno przechylony samolot lecący tuż nad autostradą. Nowy grecki premier w podróży po europejskich stolicach. Dziś jeden z ważniejszych przystanków. Alexis Tsipras przyjeżdża do Brukseli na rozmowy z szefami Rady i Komisji Europejskiej. Zamierza przekonać Donalda Tuska i Jean-Claude'a Junckera, że Europa powinna Grekom ulżyć w bólu zadłużenia. Priorytety greckich władz są jasne. Renegocjacja warunków spłaty długu, a jeśli to możliwe, jego umorzenie. Ateny mówią dość drastycznym oszczędnościom i apelują do wspólnoty o więcej solidarności. Dla Komisji Europejskiej, jak powiedział jej rzecznik Margaritis Skinas, punktem wyjścia do rozmów z Tsiprasem jest jedno z jego ostatnich oświadczeń dotyczących współpracy z Unią. Premier powiedział, że jest absolutnie pewny, że uda nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla Grecji i dla Europy, które w żaden sposób nie będzie oznaczało, że Grecja nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Teraz chcemy usłyszeć konkretne plany rządu. Pod coraz większym znakiem zapytania jest przyszłość trojki, czyli ekspertów z Komisji, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z którymi rząd Tsiprasa nie chce współpracować. Szef Komisji Jean-Claude Juncker nie ukrywa, że rozważa zamianę trojki na inną strukturę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. Największym wierzycielem Grecji są Niemcy. Cały dług tego kraju to 320 miliardów euro tylko w tym roku. Ateny powinny zwrócić 20 miliardów. Uśmiechnięte jabłko w kształcie serca ma przypominać, że zdrowy styl życia może chronić przed nowotworami. O właściwą prewencję apelują onkolodzy, bo dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. Po pierwsze, należy nie palić. To chroni nie tylko przed rakiem płuc, ale także przed innymi nowotworami złośliwymi. Po drugie, należy nie tyć. Kobiety powinny mieć w pasie poniżej 88 cm, mężczyźni poniżej 102. Po trzecie, trzeba uprawiać sport, średnio co najmniej 20 minut dziennie. I dotyczy to nie tylko dorosłych, tłumaczy mi onkolog dr Beata Frajer z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Aktywność w młodości przekłada się na możliwości życia w przyszłości, więc musimy propagować sportowe życie już u dzieci i młodzieży. Inne tegoroczne tematy poruszane przez Międzynarodową Unię do Walki z Rakiem to wczesne wykrywanie nowotworów, zapewnienie leczenia wszystkim chorym oraz podnoszenie jakości życia pacjentów. Zdaniem onkologów jest o co walczyć. Po chorobach serca rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Ten werdykt nie jest żadną niespodzianką. Komisja odwoławcza UEFA odrzuciła prośbę Legii o złagodzenie kary dwóch meczów bez udziału publiczności w europejskich pucharach. To efekt żenujących, rasistowskich okrzyków chuliganów mieniących się kibicami Legii podczas jesiennego meczu w Lokeren. Mistrzowie Polski z Ajaxem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europy zagrają zatem bez kibiców. W Krakowie w najbliższy weekend będzie dokładnie odwrotnie. W Tauron Arenie zasiądzie pewnie komplet publiczności, żeby obejrzeć w akcji Agnieszkę Radwańską i Marię Szarapową w meczu Pucharu Federacji. Finalistka Australian Open jest już pod Wawelem i narzeka, że jej zimno. Pewnie dawno nie była w rodzinnym domu, pochodzi przecież z Syberii, ale jednocześnie zachwyca się miastem i publikuje sporo zdjęć z Krakowa. A w Poznaniu 3 maja to nie biegacze będą biec do mety, to meta będzie gonić biegaczy, a wszystkie zebrane środki przy okazji Wings for Life World Run zostaną przeznaczone na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. O tym niezwykłym wydarzeniu opowiada dyrektor sportowy imprezy w Polsce Adam Klein. To chyba jedyny bieg na świecie, z którego środki są przeznaczone w 100% tylko na jeden główny cel charytatywny, czyli na wsparcie fundacji, która zajmuje się poszukiwaniem metod leczenia problemu przerwanego rdzenia kręgowego. W 35 lokalizacjach na całym świecie w tym samym momencie startują biegacze i biegną tak długo, dopóki nie złapie ich tak zwany catcher car. Ten catcher car to jest samochód, który rusza 30 minut później niż wszyscy biegacze. No i gdy ich dogoni, jednych szybciej, innych wolniej, będą musieli zejść z trasy. Miło nam poinformować, że Trójka jest patronem Wings for Life. Teraz sport i polityka, ale z przymrożeniem oka. Nowy prezydent Włoch, Sergio Mattarella, porównał swoją rolę do roli arbitra. Podchwycili to natychmiast włoscy sędziowie piłkarscy, którzy podziękowali szefowi państwa za takie skojarzenie. Podczas zaprzysiężenia w parlamencie Sergio Mattarella zauważył, że powszechnie zwykło się zadania szefa państwa porównywać do roli arbitra. Arbiter musi skrupulatnie przestrzegać reguł i musi być i będzie bezstronny. Pierwszy na słowa prezydenta zareagował Pierluigi Collina, legendarny włoski sędzia piłkarski, który właśnie prowadzi kurs dla młodszych kolegów w Grecji. Oświadczył, że czuje się zaszczycony i dodał, że według niego w ważnym meczu najpiękniejsza jest rola arbitra. W imieniu 35 tysięcy włoskich sędziów piłkarskich podziękował prezydentowi za porównanie prezes ich stowarzyszenia, Marcello Nicchi. Jego zdaniem nowy szef państwa nieprzypadkowo odwołał się do kultury sportowej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.

To nominowany w tym roku do Oscara Greg Alexander ze swoim zespołem New Radicals, a przed nami w piosence dnia laureaci Oscarów Barbara Streisand i Stevie Wonder. Dwanaścioro słynnych wokalistów Barbara Streisand zaprosiła do udziału w swojej płycie Partners. Tutaj piosenkę People zaśpiewała ze Stevie Wonderem i będą Państwo jeszcze mieli okazję dzisiaj w Trójce usłyszeć ten utwór, bo to nasza piosenka dnia. A w do południa dzisiaj po 10:00 sięgniemy po książkę Nie taka dziewczyna Liny Dunham. Linę być może Państwo znają z telewizji, jest twórczynią, reżyserką i aktorką serialu Dziewczyny. Wciąż przed 30:00 za napisanie tej książki zainkasowała 7-cyfrową zaliczkę. A co z tego wynikło? Od dziś można się będzie przekonać także w Polsce, bo książka właśnie ukazuje się w polskim przekładzie nakładem wydawnictwa Czarne, a my porozmawiamy z jej tłumaczką Dobromiłą Jankowską i przypomnimy Państwu też dotychczasowe dokonania Liny Dunham, która jednych drażni, innych cieszy, to nie jest typową gwiazdą pod żadnym względem. Pojawią się także dzisiaj wątki modowe w cyklu Jana Niebutka przed 10:00, wątki kulinarne oczywiście w cyklu Katarzyny Pruchnickiej po 11:00, a tuż po cyklu kulinarnym Michał Margański będzie miał coś ciekawego dla młodych muzyków, producentów i DJ-ów. To wszystko przed nami w dopołudnia, a na razie 21 minut po 9:00. Karolina Kozak, słuchają Państwo Trójki. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 71335. Adres do południa @polskieradio.pl. Niezmiennie od 9 do 12 takie obowiązuje. I 22 i 7 trójek, numer, który Państwo doskonale znają. I can't seem to face up.

No, Każdy słuchacz zrozumiał, o co chodzi. Trzy punkty się liczą. Pierwszy to jest to, o czym pan wspomniał, czyli to przewalutowanie. Czyli jak brał ktoś kredyt za 2,50, to rozumiem, że będzie mógł sobie wrócić do tego przewalutowania do 2,50. I to jest pierwszy punkt. I powstanie mu z tego kredyt w tej wartości po tym kursie. Drugi, będzie musiał zwrócić bankowi różnicę, jaką zarobił na tym, że wziął ten kurs we franku, a nie w złotym. Czyli jeżeli ktoś zarabiał na bieżących ratach, no to wtedy będzie musiał zwrócić tę różnicę. Kto to obliczy? Jeszcze momencik. Mhm. I przy tym pierwszym punkcie ten kredyt, który zostanie do spłaty, będzie właśnie obciążał hipotekę bieżącą. Czyli on będzie wpisany do ksiąg wieczystych. I teraz uwaga, rzecz trzecia, oryginalna, najważniejsza w tej koncepcji. Powstanie taki kredyt wynikający z tego wzrostu kursu franka, taki drugi kredyt niejako, mhm, nie wpisywany już do księgi wieczystej. I ten kredyt będzie, jak proponuje szef Komisji Nadzoru Finansowego, podlegał częściowemu umorzeniu. Propozycja robocza jest taka, żeby on podlegał umorzeniu po połowie, czyli innymi słowy, żeby konsekwencje wzrostu kursu franka wzięły na siebie po połowie banki i po połowie klienci, ale ten kredyt będzie spłacany przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Ale drugi pewną kredyt. Część banki spłacą, tak? Część, jeżeli byłaby mowa o połowie, to część spłacą banki i jest to roczny koszt dla banków w wysokości około miliarda złotych, miliarda 200 milionów, jak mówi pan przewodniczący. I to jest około 7% ich całego zysku netto, czyli to jest do udźwignięcia przez banki. No z drugiej strony klienci też będą mieli tę kotwicę pod tytułem ten kredyt dodatkowy jeszcze cały czas do spłaty, no ale będą też mieli sytuację taką, że na ich hipotece będzie już wtedy ten kredyt zupełnie inny, no tak, ten pierwszy odpowiadający temu, czym się zadłużyli. No właśnie, to jest... Teraz zacznie dyskusja, nie oszukujmy. Tak, no w piątek ma się przewodniczący Jakubach spotkać ze Związkiem Bankiem Polskich w tej sprawie. Wczoraj przedstawił tę propozycję i to jest dość oryginalne, panie Wiktorze, dlatego że no, biorąc pod uwagę narrację rządu, czyli zarówno wicepremiera Piechocińskiego, jak i ministra pani Szczurka premier. I pani premier, no to narracja rządu jest taka: nie będziemy tutaj ingerować. Ustami właściwie rządu powiedziane zostało to, co domagały czy chciały banki, a tutaj cały czas przewodniczący Jakubiak mówi o tej propozycji przewalutowania. Zresztą przypomnij, pierwszy raz powiedział o tym u was w Trójce tydzień temu. I to jest ciekawa sytuacja. Ja ciekawy jestem właśnie, czy tego rodzaju propozycje będą, staną się faktem, czy nie. Teraz o rynku pracy, bezrobocie, analiza pańskiego dziennika. I tak, największą poprawę odnotowały regiony zachodnio-północnej Polski, a niestety wschód Polski to cały czas ten sam problem, braku pracy. I co może uratować ten wschód Polski? No tylko inwestycje mogą uratować. No tak, ale tutaj jednak... A jest ich mało niestety tutaj także. Jednak... Po części za tego rodzaju, bo z czego wychodzi ta cała nasza analiza? Wychodzi z tego, że porównujemy to, jak było w roku 2002 i jak jest roku 2013, dynamika spadku bezrobocia. Mhm. No i okazuje się, że na tym wschodzie jest zdecydowanie gorzej niż na zachodzie. No i tutaj no nie ma co ukrywać. Znaczy trzeba, jeżeli się spogląda na przykład na stronę, czy na w ogóle jakiekolwiek mapę Polski, gdzie są naniesione drogi, no to ewidentnie i wyraźnie na przykład widać, jak infrastrukturalnie wschód jest zapóźniony, czy też niedoinwestowany, tak? No, na przykład słynna droga, która ma powstać z północy przez Białystok i Rzeszów do przejścia w Barwinku, właściwie jest wciąż w planach, tak? Zachód zdecydowanie... Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no pamiętajmy o tym, że jednak tutaj z zachodu zdecydowanie bliżej na rynek niemiecki, jeżeli chodzi o rynek pracy, czyli też powstaje konkurencja dla krajowych przedsiębiorców i ci ludzie, część z tych ludzi wyjeżdża. Trzy, to jest to, o czym pan mówi, panie Wiktorze, oczywiście kwestia inwestycji, umieszczenia czy lokalizacji różnego rodzaju... Ale też inwestycje będą, jak będą drogi. No właśnie, to jest wszystko, powiązane. No i w tym momencie oczywiście trzeba zastanowić się nad tym, jak już jeżeli mamy jeszcze tę jedną perspektywę, oczywiście teraz też są te duże pieniądze na wschód przeznaczone, ale jeżeli mamy jeszcze jedną perspektywę, tą unijną, żeby ten wschód doinwestować. Teraz coś, abyśmy się odprężyli, mianowicie Work Service radzi, jak zamiast wydawać pieniądze, zarobić na Dniu Zakochanych. I tak, najwięcej zarobią kurierzy kwiatowi, 40 zł za godzinę pracy, również wizażystki w centrach handlowych, 26 zł za godzinę. No oczywiście kelnerzy zarobią na napiwkach. No tak. To takie najważniejsze. I jeszcze są też hostessy, które mają zarobić nieco ponad 15 zł za godzinę. No tak, no panie Wiktorze, oczywiście tego rodzaju wydarzenia, w cudzysłowie, związane z pewnymi świętami i tak dalej, powodują no, taką krótką i chwilową koniunkturę właśnie między innymi na takich pracowników usługowych i na takie różnego rodzaju dodatkowe możliwości prace. Możliwości dla młodych ludzi. No. Możliwości dla młodych ludzi, no ale umówmy się, no, że to są... Bo te kwoty wydawać się mogą dość wysokie, znaczy 40 czy 37 zł, no to jest dość wysoka kwota na godzinę. No ale to przypomnijmy, że to są właśnie te fuchy, tak? To są, jeżeli to jest krótkotrwała fucha, no to wtedy... Dwa, trzy dni trzeba więcej zarobić. No i to nie... To jest oczywiście dla młodych ludzi interesujące, powinni się tym zainteresować. To w ogóle fajnie jest, jakby więcej młodych ludzi w Polsce pracowało, natomiast no, to nie rozwiązuje tutaj naszych tych problemów, o których też żeśmy mówili, jeżeli chodzi o strukturalne sprawy związane z bezrobociem. Za to stajemy się światową potęgą produkcji dronów i drukarek 3D. A są one wizytówką tak zwanej trzeciej fali technologicznej transformacji. Tak stwierdza i to jest stanowisko Deloitte. No tylko żebyśmy nie zaprzepaścili tej szansy, panie Bartoszu. Tak, ta trzecia fala tej nowoczesności, no to polega na tym, że te produkty są już tak zwane inteligentne, tak? Czyli jak kupujemy lodówkę, to już nie tylko jest kwestia mrożenia. To jest taki komputer i tak dalej. Się robi. I teraz, to jest niezwykle wręcz optymistyczna wiadomość, że polskie firmy, i może nie wiem, wymieńmy je po prostu z nazwy, niech nikt nie myśli, że nam to zapłaciły. Na przykład jest polska firma, która się nazywa WB Electronics i ona produkuje właśnie te drony. To jest wysoka technologia, to są kwestie związane z powstawaniem laboratoriów, z powstawaniem tych najlepszych miejsc pracy, najlepiej opłacanych. Jest firma, olsztyńska firma Zortax, która produkuje te drukarki 3D. I to są fantastyczne informacje dla nas, no bo pamiętajmy, że my w tym momencie, po tych 25 latach transformacji, naszym największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o model rozwoju gospodarczego, to jest to, jak przestawić naszą gospodarkę z tych nadrabiania prostymi rezerwami tych naszych zaległości rozwojowych na tą gospodarkę, która... Innowacyjną, jak to bez przerwy innowacyjną, mówimy. Ale to nie jest też słowo wytrych, tak, tylko to tak naprawdę oznacza, że firma, która działa w Polsce, jest polską firmą innowacyjną, tak naprawdę powoduje, że wtedy są wyższe pensje, że generalnie Polacy mają bardziej miejsca pracy są o wiele lepsze jakościowo, że nie jesteśmy, tak jak określa to w raporcie dla prezydenta Komorowskiego profesor Hausner, mistrzami dokręcania śrubek czy układania paczek, ale jesteśmy tak naprawdę firmami innowacyjnymi, które spijają śmietanę, bo tak to trzeba nazwać, czyli mają największe zyski i są w stanie globalnie działać. Także no brawo dla polskich firm, oby takich więcej. A miasta zaczynają walczyć o to, by przyciągnąć jak najwięcej osób, które by chciały u nich rozliczać podatki. I tak, samochody, rowery, tablety można wygrać w loteriach organizowanych przez te miasta. No w ogóle się temu nie dziwię. Miasta ja mają, przypomnijmy, udział w PIT-ie i to jest dość pokaźny udział, jeżeli chodzi o każdego, kto mieszka na ich terenie i tam się rozlicza. To są miliardy złotych. Ja mam propozycję kolejną dla miast. Związek Dużych Rodzin przygotował taką koncepcję bonu opiekuńczo-wychowawczego i żeby miasto, które taki bon by wypłacało na przykład małym dzieciom, żeby wprowadza też

Wybuchł skandal, a o pokazie wspomniały nawet te media, które z modą nie mają nic wspólnego. Pisano o końcu męskości i epatowaniu nagością. Pytano także z drugiej strony, skąd tyle hałasu o nagość męską, skoro nagość kobieca jest tolerowana. A może by tak w oderwaniu od tej dyskusji spojrzeć na to wydarzenie nieco inaczej, a przy okazji porozmawiać chwilę o tym, jaka jest dziś moda. Nie tylko ta przeznaczona dla mężczyzn. Jeżeli chodzi o Ricka Owensa, troszeczkę zostało to wyolbrzymione. To znaczy, to jest człowiek, który buduje fantastyczne opowieści o modzie. Mówi krytyk mody i kurator Marcin Różyc. On często sobie wybiera nawet jakiś motyw, że jego modele są jakimiś wcieleniami, jakichś postaci z zaginionych światów, które dawno utonęły, których dawno nie ma. I dla mnie u Ricka Owensa ta opowieść jest cudowna. Tam też te genitalia nie były tak ostentacyjnie pokazane, tylko to było tak, że czasem je rzeczywiście było widać. Natomiast Rick Owens jest też taką postacią, która często przekracza te bariery. On na przykład na jednym z ostatnich damskich pokazów pokazał takie dość, powiedzmy to sobie dosadnie, grube, głównie czarnoskóre modelki w bardzo takim agresywnym tańcu, co jest też jakby szokujące, bo po pierwsze modelki są zazwyczaj białe i zazwyczaj chude, więc on jakby w różne sposoby pogrywa, ale szczerze mówiąc, te genitalia nie były dla mnie najważniejsze w tym pokazie. I oczywiście bardzo często spotykamy się z takim, kto by to założył, gdzie to w ogóle nosić. Otóż nie, pokaz mody jest wypowiedzią artystyczną i jakiś odprysk tego. Znaczy oczywiście są takie marki, są takie domy mody, które pokazują rzeczy jakby jeden do jednego, to co jest w sklepie. Natomiast jednak dla większości jest to wypowiedź artystyczna. Na ulicy być może by mnie to zszokowało, uznałbym to, że może to jest jakieś niegrzeczne, może to jest prowokacyjne. Natomiast w galerii sztuki czy na pokazie mody nie, bo to jest trochę tak, jakbyśmy sobie poszli, prawda, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i oczekiwali, że ono w ogóle nie będzie pobudzać, nie będzie wzbudzać kontrowersji. Nie będzie czasem nawet z nami złośliwie pogrywać. Zostawmy Ricka Owensa i przyjrzyjmy się modzie jako zjawisku. Okazuje się, że można ją potraktować jako lustro dzisiejszej rzeczywistości. Przed chwilą skończyły się męskie pokazy londyńskie wiosna-lato 2015 i tam doszedł do głosu tak zwany prekariat. I to nie są ludzie, za którymi stoją jakieś wielkie pieniądze inwestorów czy koncernów mody. To znaczy na przykład Christopher Shannon pokazał swetry, na których były nadrukowane na przykład siatki takie ze sklepu taniego i napisane było Thanks for nothing. To jest rzeczywiście głos takiego pokolenia, które pracuje na umowach śmieciowych, które robi fajne, kreatywne rzeczy, ale nie ma pieniędzy, nie ma zabezpieczeń socjalnych. I to widać w tych projektach, oni to manifestują. Ale też bardzo taką znaczącą tendencją jest infantylizm mody. To znaczy dużo jest takich nawiązań do ubrań dziecięcych, do jakichś takich wspomnień, które na przykład mamy z dzieciństwa, z przedszkola. Tego jest bardzo dużo i tu również się szuka jakby źródeł tego w tym niebezpiecznym bezpieczeństwie współczesnego świata. I tak, i to jest taka próba ucieczki, taka próba powiedzenia nie temu systemowi. My nie chcemy być tymi dorosłymi ludźmi i to jest fascynujące w tych pokazach, że te pokazy są totalnym odbiciem cywilizacji. I ja bym je traktował jako współczesną wypowiedź artystyczną, a potem poszedłbym do projektanta, do sklepu i zobaczył, co z tego jakby może być w moim codziennym życiu. Do młodego pokolenia, do nagości i do mody poniekąd jeszcze wrócimy po 10:00, a z Marcinem Różycem rozmawiał Jan Niebudek. Stay.